أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس مروزامون از كتاب الفقه الميسر درسی 109 الباب الثانی عشر یعنی باب دوازدهم از زیر کتاب صلات که این 55 درس از کتاب صلات می باشد صاحب کتاب الفقه المیسر می گوید الباب الثانی عشر في صلاة العيدين وفيه مسائل يعني باب دوازدهم در مسئله نماز دو عيد می باشد که در زیر این باب دوازدهم چند مسئله ها در مسئله نماز عید عید رمضان و عید قربان درج شدگی هستند چند معلومات های و چند مسئله های را برامون تقدیم میگرداند صاحب کتاب میگوید والعیدان هما عید الاضحى و عید الفطر میگه عید یعنی دو عیدی که میگوییم آن دو عید عید الاضحى یکم عید اضحى میباشد یعنی عید قربان عیدی که در آن عید اضحیه میکنی قربانی میکنی پس این را میگن عید الاضحا یعنی عید قربان و عید الفطری و دویوم عید این عید فطر میباشد یعنی عیدی که بعد از رمضان را به اتمام رساندن افطار میکنی و عید میکنی و عید رمضان اون را میگن عید فطر و کلاهما له مناسبت شرعیت و هر دوی این عید عید رمضان و عید قربان هر دویشان له مناسبت شرعیت یعنی مناسبت شرعی و وابستگی و تعلق شرعی دارند این دو عید یعنی این دو عید عیدی شرعی و اسلامی و دینی هستند که با اسلام و دین و شریعت این دو عید ربط دارند مناسبت دارند فعید الفطری به مناسبت انتهاء المسلمین من صیام شهر رمضان میگه پس سبب عید فطر عید رمضان میگه سببش به مناسبت انتهاء المسلمین یعنی به مناسبتی با آخر رساندن مسلمان ها من صیام شهر رمضان روزه ماه مبارک رمضان را وقتی که مسلمان ها به اتمام می رسانند با آخر می رسانند بعد از آن عید می کنند که این عید را می گویند عید فطر پس ببین عید فطر تعلق به دین داشته است که آن بعد از روزه گرفتن بوده است که روزه ماه مبارک رمضان را روزه داشتن این خود شرعی می باشد و از دین می باشد اکنون ثابت کرد که عیدی فطر عیدی رمضان به دین ربط دارد زیرا اینکه بعد از به اتمام رساندن مسلمان ها ماه مبارک رمضان را عید می کنند والاضحى بمناسبه اختتام عشر ذی الحجه اما میگه عید اضحى یعنی عید قربان بمناسبه تمام شدن و به آخر رسیدن 10 روز ذی الحجه میباشد وقتی که دهه ذی الحجه را خلاص میکنیم وقتی که دهه ذی الحجه به آخر که میرسد پس عید میکنیم که این عید عیدی فی عید اضحا میباشد عید قربان میباشد پس ببینید این عید هم یعنی عید قربان هم مناسبتی شرعی داشته است، یعنی که ربط به شریعت داشته است. و سمی عیدن، و عید را میگه عید نامیدند. سبب عید نامیدن، عید را برای چی عید میگن؟ لانه یعود، زیرا اینکه این عید باز میگردد، زیرا اینکه این عید دور میزند، چرخ میزند. برای همین خاطر عید رو میگوین عید، زیرا اینکه عید از عاده یعود عودتن و عیا عودتن، از این کلمه گرفته شدگی است، یعنی عاده برگشت، یعود بر میگردد. پس عاده یعود برگشت و بر میگردد، عید را عید میگوین که هر سال بر میگردد، هر سال چرخ میزند و دور میزند و هر سال دوباره بالای مسلمان ها می آید. و یتکرر فی وقته، و تکرار می شود در وقت خودش این عید، یعنی که هر وقت وقتش فرا رسید عید به وجود می آید، که ماه مبارک رمضان هر سال بیاید، ماه مبارک رمضان به اتمام رسید، به خاتمه که رسید بعد از اون عید است. و هر وقتی که ماه ذوالحجه می آید، دهم روز ماه ذوالحجه، این باز عید است، زیرا اینکه عید از عاده یعودو گرفته شدگی است، به معنای بازگشتن و دور زدن و چرخ زدن می باشد. پس این هست سببی عید را عید نامیدن، که از کلمه عاده یعودو گرفته شدگی بوده است. بعد از این صاحب کتاب اکنون دو عید را برای ما بیان کرد و سبب نامگذاریش را بیان کرد، اکنون میگوید که المسئله الاولى، مسئله یکم در زیر باب دوازدهم که در مسئله نماز دو عید می باشد، میگوید حکمها و دلیل ذالک، یعنی مسئله یکم حکم نماز عید و دلیل نماز عید، نماز عید را با کدام دلیل می خوانیم و حکم نماز عید چی می باشد. پس صاحب کتاب این دو مسئله را بیان می کند، می گوید که صلات العید فرض کفایت، یعنی که نماز عید حکمش فرض کفایه هست. در باره نماز عید، در باره حکمش سه قول وجود دارد. قول اول فرض کفایه می گوید، و قول دوم فرض عین میگوید، و قول سوم سنت مؤکده میگویند. یعنی در مسئله خود نماز عید سه قول وجود دارد: یکم فرض کفایه، دوم فرض عین، سوم سنت مؤکده. اکنون صاحب کتاب در اینجا یکی از این سه قول را بیان کرد که صلات العید فرض کفایت، یعنی نماز عید این فرض کفایه می باشد. فرض کفایه یعنی چی؟ میگه اذا قام بها البعض سقط الاثم عن الباقین، یعنی که هنگامی که قام بها البعض، یعنی انجام دادن این عید را بعضی از مسلمان ها، سقط الاثم عن الباقین، یعنی ساقط می شود گناه از باقی مانده ها. یعنی وقتی که یک گروه مردم فرض کفایه را انجام دادند، از سر باقی مانده ها ساقط می شوند. کسانی که می گویند نماز عید فرض کفایه هست، پس کسانی که یک گروه از مسلمان ها در یک دهه اگر نماز عید را خواندند، از گردن دیگرهایشان ساقط می شوند، دیگرها گناهگار نمی شوند، کسانی که می گویند فرض کفایه هست. اما کسانی که می گویند فرض عین است، عینی هر یک شخص باید نماز عید برود. دیگر اگر نصف مردم نماز عید بخوانند، نصف دیگرش نخوانند، گناهگار می شوند آنهایی که نماز عید نخواندند، به خاطر آنکه نماز عید در نزد آنها فرض عین است. اما کسانی که میگویند فرض کفایه هست، بعضی از مردم، بعضی از مسلمان ها در یک شهر و در یک دهه و در یک ریان نماز عید را خواندن باقی مانده میگه گناهگار نمی شود. میگه و اذا ترکت من الکل اثم الجميع، و هنگامی که ترک کرده شد از همه مردم، همه مردم نماز عید را ترک کردن نخواندند، اثم الجميع یعنی گناهگار می شوند همه مردم، همه مردم گناهگار می شوند، زیرا اینکه هیچ کس نماز عید را نخواند. اما چطور گفتیم بعضی از مردم اگر که بخواند از گردن دیگرها ساقط می شود، با نظر قول آن علمایی که نماز عید را فرض کفایه می گویند. میگه لانها من شعائر الاسلام الظاهرتی، زیرا اینکه میگه نماز عید از علامتای اسلام، از علامتای ظاهری اسلام است. وقتی مسلمان ها را میبینی در روز عید برای عید خواندن میروند، این از علامت و نشانه آشکارا و روشن و عیان و بیان کردنی علامت اسلام و نشانه اسلام میباشد. ولانه صلی الله علیه و سلم داوم علیها، و همچنین میگه سببش همین است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر دوام خواندگی هستند نماز عید را، مداومت کردگی هستند پیغمبر، یعنی بر دوام خواندگی هستند نماز عید را. و کذالک اصحابه من بعده، و همچنین یعنی که دلیلی نماز عید است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر دوام نماز عید را خوانده است، و همچنین اصحاب پیغمبر هم، اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز عید را خواندگی هستند. و قد امر النبی صلی الله علیه و سلم بها حتی النساء، و واقعا امر کردگی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیها یعنی بخواندن نماز عید حتی نساء، حتی زنها را پیغمبر امر کردگی است که زنها نماز عید بخوانند. الا انه امر الحیض باعتزال المصلا، مگر اینکه میگه هر آینه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمان داد الحیض یعنی زنهایی که کسل ماهانه هستند، زنهایی که در حیض هستند، باعتزال المصلا کنارگیری بکنند از مصلا، از اون جایی که نماز عید را میخوانند. یعنی حال بعد میآید که نماز عید باید در مصلا خوانده شود، پس زنها باید از مصلا کنارجویی بکنند، یعنی یک طرف بیستند، یک نیمه بیستند، و مردمی نماز میخواندگی دروی مصلا میدراید جای نماز عید را میخواندگی جا، و زنهایی که در کسل ماهانه هستند اینها هم حتی میآیند نماز عید، اما کنارگیری میکنند، یک طرف میستند و مردمی که نماز عید خوانده ایستادند اونها را تماشا میکنند، زنها و دخترهای مسلمان هستند، زنان مسلمان، اینها همچنین به مصلا را میروند برای تماشا کردن، برای دیدن و برای مشاهده کردن. میگه و هذا مما يدل على اهميتها، اهميتها، میگه و این از جمله دلیل هست که دلالت میکند برای مهم بودن نماز عید، یعنی نماز عید چنان مهمه هست که حتی زنها باید بروند، و زنها باید بروند نماز عید را تماشا بکنند، یعنی تا همین اندازه حتی زنهای در کسل ماهانه بوده باید بروند نماز عید را تماشا بکنند که مردم چی طور نماز عید میخوانند. و عظیم فضلها، یعنی به بزرگ بودن فضیلت نماز عید دلالت میکند. ولی لانه اذا امر بها النساء مع انهن لسن من اهل الاجتماع فالرجال من باب اولا. همچنین میگه دلیل دیگر که پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر کرد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر، هنگامی که امر کرد بیهن نساء، یعنی برای حضور پیدا کردن و حاضر شدن و اشتراک کردن زنها که باید در نمازی عید زنها اشتراک بکنند، زنهای حتی در حیض بوده، معنهن با وجود آنه که زنها لسن من اهل الاجتماعی، یعنی که از اهل جمعیت نیستن، زنها از اهل جمعیت نیستن، یعنی زنها حقی بگیم سزاواری تشکیل کردن این طور جمعیت ها را ندارن. با وجود این، وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینها را امر میکنن برای جمع شدن و جمعیت را بگم تشکیل کردن و برای تماشا برآمدن که ببرایند و تماشا کنند نماز عید را، پس میگه این دلیل هست، فالرجال من باب اولا، پس مردا میگه از باب اولا در گردنشان حتمی است که برای نماز عید بروند. وقتی زنهای در حیض بوده باید برای تماشا برای نماز عید بروند، پس مردها از باب اولا باید بروند. وقتی که زنها برای نماز عید میروند یا حتی در کسل ماهانه بوده ها هم باید بروند، مردها از باب اولا باید در نماز عید اشتراک بکنند. و من اهل العلم من یقوی کونها فرض عین، میگه بعضی از اهل علم تقویت میبخشند در حال بودنش نماز عید فرض عین. بعضی از علما میگویند نماز عید فرض کفایه نیست، فرض عین است، بالای هر یک شخص حتمی و لازم است که در نماز عید اشتراک بکند، پس فرض عین است میگویند بعضی از علما. این دویم قول است، فرض عین. و سیم قول است صاحب کتاب ذکر نکرده است، بعضی از علما میگویند سنتی مؤکده می باشد نماز عید. پس این هست مسئله یکم، حکمی نماز عید و دلیلی نماز عید که اینها را بیان کردیم. با همین مسئله اول به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب می گوید المسئله الثانیه شروطها، یعنی مسئله دویم شرطهای نماز عید، نماز عید با کدام شرط ها خوانده می شود، شرطش چی است. میگد و من اهم شروطی ها، یعنی از مهمترین شرط های نماز عید دخول الوقتی، در آمدن وقتش است که در مسئله های بعدی وقتش بیان میکند. بعد از آفتاب به مقدار یک نیزه بلند شود وقت نماز عید می دراید، پس در وقتش خواندن نماز عید یکی از شرطهای نماز عید است. و وجود العدد المعتبری، و همچنین وجود داشتن و موجود بودنی شماره قابل اعتبار، یعنی یک شماره ای که قابل اعتبار باشد، یک شماره ای که شایسته ای خواندن نماز عید باشند، یعنی که علما درباره شریعت درباره نماز عید را چند نفر می خواند قولا دارند. کمی کم نماز عید را 3 نفر می خواند، 3 نفر باید نماز عید با، اگر 2 نفر باشه نماز عید نمی خوانند و 3 نفر که شدن نماز عید را می خوانند. پس انا میگن عدد معتبر، یعنی شماره قابل اعتبار یا شماره شایسته، این شماره شایسته است که 3 نفر باشد، شماره قابل اعتبار است که 3 نفر باشد، کمی کم میتونند که نماز عید را بخوانند. والاستیطان، و همچنین وطنداری، وطنداری یعنی که اهل وطن بودن، مقیم بودن همچنین شرط است، یعنی یکی از شرطاش با اهل وطن باشد، استیطان داشته باشد، یعنی کوچمنچی نباشد یا مسافر نباشد، مقیم باشد و اهل وطن باشد، در این صورت میتوانند که نماز عید را بخوانند. پس این هست شرطای خواندن نماز عید. میگه فلا تجوز قبل وقتها، پس میگه جایز نمی باشد نماز عید را خواندن پیش از وقتش. پیش از وقتش یعنی که پیش از اونه که آفتاب ببراید، بعد از بامداد اگر نماز عید را بخوانی نماز عید خواندگی درست نمی شود. چرا؟ زیرا اینکه حال وقتش نشده است. ولا تجوز فی اقل من 3 اشخاص، و همچنین جایز نمی باشد نماز عید در کمتر از 3 نفر، اگر کم یعنی دو نفر باشد یک نفر آیا میتواند نماز عید بخواند؟ نمیتواند. دو نفر یک نفر نماز عید خوانده نمیتواند. کمی کم نماز عید را سه نفر میخوانند. ولا تجبو علی المسافری غیر المستوطنی. پس میگه واجب نمیباشد نماز عید بر مسافر غیر مستوطن، کسی که در وطنش نیست، در مسافری که غیر مستوطن است، اهلی یعنی وطندار نیست، صاحب وطن نیست، پس بالای اون شخص میگه واجب نمی باشد نماز عیدین. پس این هست چیزهایی که در نماز عید لازم است. پس در مسجد یا مسجد بودن در نماز عید لازم نیست. حتی میتونی که در یک صحرا، در یک میدانچه، در میدانچه فوتبال بازی یا در میدانچه ورزشی در هر جا نماز عید را بخونید. حتی افضل هم همین است، سنت هم همین است که بیرون از مسجد بخونید. که حالا بعدتر بیان میکند مسئله بعدی ده که نماز عید را باید ما در کجا بخونیم. پس این بود مسئله دوم، یعنی شرط های نماز عید. این شرط های عید، نماز عید می باشد. پس یکم شرط نماز عید وقتش بوده است، باید آفتاب به اندازه یک نیزه، یعنی که بعد از آفتاب برآمدن تقریبا 15-20 دقیقه بعد، یعنی وقتی که آفتاب می براید 15-20 دقیقه بعد میتونی که نماز عید را بخونی. و بودن شماره قابل اعتبار، یعنی که کمی کم سه نفر و همچنین وطندار، کسی که صاحب وطن است. پس این شرط ها که باشد میتوند که انسان نماز عید را بخواند. پس برادرها و دوستانی که در شهر غریبی کار میکنند، حتی در همون جای های سترایک هایی که بناهایی که ساخته استادن، اگر جا بگیم طلبگارها باشند و خواهشمندا باشند و از سه نفر زیاد باشند، میتونند که نماز عید در اونجا بخوانند، جایز و درست میباشد. پس این بود مسئله دوم. بعد از این المسئله الثالثه، یعنی مسئله سوم، المواضع التي تصلى فيها، یعنی جایهایی که در آن جایها نماز عید خوانده می شود. نماز عید را در کجا می خوانند؟ اکنون نماز عید در کجا خواندنش افضل و خوبتر است؟ میگه یسن ان یصلى في الصحراء خارج البنيان. پس میگه سنت است که ان تصلا نماز عید خوانده شود، فی الصحرائی، در صحرا، در میدان، در یک جای کشاد، خارج البنیانی، بیرون از بناها و خانه ها و از جای اهالی نشین ببراین یک صحرا ده بخوانند، ببراین در یک میدان بخوانند، در یک جای کشاد بخوانند. این سنت می باشد. وقتی که در صحرا مردم نماز خوانی می روند، نماز عید خواندن در اونجا دیگه تحیه ندارد، نماز عید پیش از خودش و بعد خودش همچنین سنت ندارد. اگر در مسجد خواندن با یگان عذر، پس در این صورت تحیه مسجد می خوانید، یا در جایی که نماز عید در مسجد بخوانند، پس تحیه مسجد می خوانید. اما اگر در مسجد نخوانند و در صحرا بخوانند، در این صورت نماز عید پیش از خودش یگان سنت ندارد. وقتی رفتید در صحرا می نشینید و با امام نماز عید را می خوانید، اما در مسجد باشد تحیه مسجد را حتما می خوانید. اکنون میگه یسن ان تصلی فی الصحراء خارج البنیان، یعنی سنت است که نماز عید خوانده شود در جای کشاد و صحرا و در میدان خارج البنیان، بیرون از بناها و بیرون از خانه ها و بیرون از اهالی نشین باشد. دلیل چی است؟ لحدیث ابی سعید، دلیل من حدیث ابو سعید خدری رضی الله عنه می باشد که میگوید کان النبی صلی الله علیه و سلم یخرجو فی الفطر والاضحى الى المصلى. میگه بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیرون میشد در نماز عید فطر، در نماز عید رمضان و در نماز اضحى عید قربان، الى المصلى. میگه پیغمبر میرفت به جای نمازگذاری، با مصلا میرفت. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم در مصلا میخوند. مصلا یعنی چی؟ مصلا دیگر است و مسجد دیگر است. مسجد جایی هست که نماز پنج وقته را میخوانند و جمعه را میخوانند، اما مصلی جایی هست که نماز عید خوانده میشود. این حدیث در حاشیه در تخریج میگه که حدیثی متفق علیه است. این حدیث متفق علیه است. البخاری یو این حدیث را امام بخاری روایت کرده است در زیر رقمی 956 در کتاب صحیح البخاری و مسلمون. همچنین امام مسلم هم این حدیث را روایت کرده است در زیر رقمی 889 در کتاب صحیح مسلم. پس این حدیث متفق علیه است و حدیث قابل قبول است و خود رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز عید را در مسجد نمی خواندند، بلکه به مصلا می رفتند، به صحرا می رفتند، به جای کشاد و به میدانچه می برآمدند، در آنجا نماز عید را می خواندند. دلیل من این حدیث بخاری و مسلم می باشد. و القصد من ذالک، میگم مقصد از این کار را کردن، چرا در مسجد نمی خونیم و به صحرا می رویم و بیرون از اهالی نشین می رویم؟ چرا؟ والله اعلم، میگه الله داناتر است. مقصد امین است که اظهار هذه الشعیرتی، یعنی که به نمایش گذاشتن این علامت و رمز دینی می باشد. این شعیره یعنی علامت، یعنی رمز دین که نماز عید خواندن، این را به نمایش گذاشتن است و ابرازها و آشکار کردنش که در بین مردم، در بین کافرها، در بین منافقا این را آشکار میکنی و این رمز و علامت اسلام را آشکار و به نمایش میگذاری و به دیگرها نشان میدهی. و یجوز صلاتها فی المسجد الجامعی من عذرین، میگه جایز است نماز عید را خواندنش در مسجد جامع، در مسجد کلان باشد اگر خواندنش جایز است، لیکن من عذرین، اگر یگان عذر باشد، با عذر خواندن جایز می باشد. کلمه فری، میگه اون عذر به مثل باران است، اگر باران باریده استاده باشد، برف باریده استاده باشد که رفته در صحرا نماز عید خوانده نشد، پس در این صورت عذر است، میتونید که در داخل مسجد نماز عید را بخونید. و ریح شدیدتی، یا همچنین ریح شدید یعنی شمال سخت هم باشد، اینم یکی از عذرها هست، می شود که نماز عید را در مسجد جامع خواند و نحوی ذالک، به مانند همین. خلاصه اگر عذر باشد، اگر یا امروز مثلا بگیم شهرها بسیار کلان شدگی هستند که شاید میدانچه یافتن نمی شود یا که مردمی همه شهر به بیرون به صحرا برآورده نمی شود، پس حالت عذری می شود. اگر چی خوب می شود که به یگان میدانچه ببراین، به یگان میدانچه ورزشی ببراین نماز عید را در مسجد، در میدانچه ورزشی بخونند، یا یگان کوچه، یگان خیابان کلان را خالی کنند برای خواندن نماز عید، این چقدر خوب و زیبا می شود و به سنت نزدیک می شود. اما اگر این کارها را کردن نتوانستند، اینها اگر در مسجد که خواندن پس معذور هستند، جایز می باشد، جایز است اما با عذر، اما بی عذر باشد ترک سنت می شود. مخصوصا دهه هایی که یا ناحیه هایی که یا مکان هایی که در قریبی هست جای میدانچه یا صحرای، به اون صحرا ببراین، این به سنت نزدیک است و فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم خودش همین بود. پس این بود مسئله سوم، جایهایی ده که نماز عید خوانده می شود، پس سنت در صحرا بوده است. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله الرابعه، یعنی که مسئله چهارم وقتها، یعنی وقتی نماز عید. اکنون نماز عید را کی میخوانیم؟ نماز عید کی خوانده میشود؟ وقتش کی میباشد؟ صاحب کتاب میگوید و وقتها کصلات الضحا بعد ارتفاع الشمس قدر رمح الى وقت الزوالی، میگه وقتی نماز عید به مثل نماز چاشت است، نماز شروق است، نماز ضحا است، یعنی نمازی که بعد از افطار برآمدن میخوانند، به مثل آن همون است وقتش. میگه بعد ارتفاع الشمس، یعنی بعد از بلند شدن آفتاب، قدر رمح، به اندازه یک نیزه، به اندازه یک نیزه، اگر که آفتاب بلند شد، یعنی در نظر ما به اندازه یک نیزه، وقتی که ما میبینیم آفتاب میبراید، از همون جایی که آفتاب برآمده استاده است در نظر ما به اندازه یک نیزه یا 40-50 سانتی متر بلند که شد وقت نماز عید می درآید الی وقت زوال. آخری وقت میگه تا زوال می باشد. پس اول وقتش بعد از بلند شدن آفتاب مقدار یک نیزه تا زوال می باشد، که تا پیش از نمازی پیشین وقت نمازی عید هست. لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس. زیرا این که میگه پیغمبر صلى الله عليه وسلم و خلیفه های پیغمبر صلى الله عليه وسلم بودن نماز عید را میخوندند بعد از بلند شدن آفتاب، بعد از اونی که آفتاب بلند میشد نماز عید را میگه میخوندند. ولی ان ما قبل ارتفاع الشمس وقت نهی. میگه و همچنین دلیل امین است یا عذر سبب امین است که ما قبل ارتفاع الشمس، یعنی پیش از بلند شدن آفتاب، وقت نهی، یعنی وقتی است که در این وقت منع شدگی است نماز خواندن. چطوری که در درسای گذشته گرفته بودیم که وقتهایی وجود دارد که در آن وقتها خواندن نماز منع است. یکی از اون وقتها چه بود؟ وقتی برآمدن آفتاب بود. وقتی که آفتاب میبره در حالتی برآمدن هست، در این وقت نماز خواندن منع است. از همین حساب در این وقت نماز رو نمیخونه. میستیم اول کم تا ببروید مقدار یک نیزه، بعد از اون میخونیم. صاحب کتاب در حاشیه میگه انظر المغنی، نگاه که میگه کتاب المغنی جلد 2 صفحه 232 و 233 را میگه، این را دلائلش را در اونجا ذکر کردگی هستن. میگه و یسن تعجیل الاضحا فی اول وقتها و تأخیر الفطری. میگه سنت است بر وقت خواندنی نماز عید قربان. عید قربان میگه سنت است که بر وقتی که آفتاب با اندازه یک نیزه که برآمد زود در نماز عید را بخوانند. فی اول وقتها، یعنی در اول وقتش، در اول وقت وقتی که به اندازه یک نیزه که برآمد نماز عید را بخوانند، این سنت است نماز عید قربان را. و تأخیر الفطری، یعنی به تأخیر انداختنی نماز عید رمضان، این همچنین سنت است. در رمضان میگه نماز عید کم دیرتر بخوانند، مثلا در عید قربان اگر 10-15 دقیقه بعد از آفتاب برآمدن میخونن، عید رمضان میگه مثلا یک ساعت بعد بخونن، یک نیم ساعت بعد از آفتاب برآمدن بخونن، این بهتر و خوبتر است، این سنت است. و یسن، یعنی سنت میباشد. دلیل من چی است؟ لفعله صلی الله علیه و سلم، یعنی دلیل من فعل خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمازی عید قربان رو بر وقت میخوندن در اول وقت، و عید نمازی فطر رو، یعنی نماز عید رمضان رو، نمازش رو دیرتر میخوندن. ولی ان الناس فی حاجت الى تعجیل الاضحى لذبح الاضاحی. اکنون در عید قربان برای چی بر وقت میخونیم؟ میگه زیرا اینکه مردم فی حاجت، یعنی محتاج هستند، نیاز دارن الى تعجیل الاضحى، یعنی به زود خواندن نماز عید قربان. مردم نیاز دارن که عید قربان رو زودتر بخونن، لذبح الاضاحی، تا اینکه رفته قربانیاشون رو بکنن، یعنی نماز رو بخونن و رفته قربانیاشون رو بکنن. زیرا که قربانی پیش از نماز عید جایز نمی باشد. اول نماز عید رو میخونی، بعد از اون قربانی میکنی. از این حساب مردم نیاز دارن، محتاج هستن که نماز عید قربان رو بر وقترک بخونن، در اول وقت بخونن. و هم فی حاجت الى امتداد وقت صلاة الفطر لیتسع لاداء زکات الفطر. و همچنین مردم احتیاج دارن، مردم نیاز دارن الى امتداد وقت صلاة الفطر، یعنی به دراز کشیدنی وقت نماز عید رمضان. عید رمضان نمازش رو میگه وقت بکشانند، میگه دراز بکشاند. برای چی؟ لیتسع لاداء زکات الفطر، تا اینکه گنجایش پیدا بکند، تا اینکه وقت پیدا بکند، تا اینکه وقت شود برای ادا کردن زکات فطر، تا اینکه مردم زکات فطر ادا بکنن. یعنی که زکات فطر پیش از نماز عید فطر ادا کرده می شود و آخران وقتش نماز عید است. نماز عید که خواندی دیگه بعد از اون نمازی بعد از اون دیگه زکات فطر وجود ندارد. اگر که رفت و کسی هم براود اون صدقه می شود، دیگه زکات فطر وقتش گذشت. و در نماز عید قرعید رمضان اکنون یه ساعت یا نیم ساعت یا زیادتر می کشونیم وقت را تا اینکه مردم وقت پیدا بکنن. شاید فراموش کردن، شاید امکانی پرداخت کردن یا آدمش را نیافته بودند تا اینکه آدم پیدا بکنند یا امکان پیدا بکنند یا در یادشان بزند و رفته زکاتشان را زکات فطرشان را پرداخت کنند و بیاین نماز عید را بخوانند. پس نماز عید رمضان برای همین خاطر دیرتر خوانده می شود، برای مردم گنجایش بیابند، وقت بیابند برای ادا کردن زکات فطرشان. اما نماز عید قربان بر وقت خوانده می شوند تا اینکه نماز عید بخوانند و بعد از اون بروند قربانی هایشان را بکنند. پس این هست وقت نماز عید، عید رمضان و عید قربان. المسئله الرابعه، مسئله چهارم که در باره وقت اینها بود. پس مسئله چهارم با همین به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله الخامسه، یعنی مسئله پنجم، صفتها و ما یقرا فیها، صفت نماز عید. اکنون نماز عید چی طور بخوانند؟ صفت نماز عید و ما یقرا فیها و چی خوانده می شود در نماز عید، یعنی کدام سوره ها را در نماز عید بخوانند، چطور که در نماز جمعه کدام سوره ها خوانده می شد بیان کرده بودیم. اکنون عید هم سوره های سنت است که سوره های معین خوانده شود. اکنون کدام سوره ها را می خوانند در نماز عید؟ این مسئله پنجم است، صفت نماز عید و کدام سوره ها خوانده می شود و چی خوانده می شود در نماز عید. و این مسئله را ان شاء الله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمان از کتاب الفقه المیسر. با همین درس امروزه را که درس 109 از کتاب الفقه المیسر و درس 55 از کتاب صلات که هست، همین این درس را در اینجا به پایان میرسانم. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.